është një zog që vajton ditë e natë, fshehur tek shtëpia e gjetheve. Si na erdhi kjo stin me emrin Harim? Si na erdhi kjo stin me emrin Dimër? U shtuan yjet në pëllëmbët e mia, dhe sytë e tu u bën dimër. E kam ditur që braktisje më pret, moti ky zog ma ka thënë. Do të bëhem vjesht dhe do të shkoj të vdes tek shtëpia e gjetheve. Por shtëpia e gjetheve është kyçur me hënë. O Zot, nuk kam as ku të vdesë.